Aquest matí ha mort Josep Maria Cortada, més conegut com Xaneta o com Xane, no només pels seus amics, sinó per tota aquella gent amb la que ha tingut contacte al llarg de la seva intensa vida cerdanyolenca. En Xane és el pare dels mitjans de comunicació públics de Cerdanyola, primer director i impulsor de la revista municipal Riusec a l'inici, de l'emissora Cerdanyola Ràdio després i, finalment, del diari digital Cerdanyola.info. Per tant, avui és un dia de dolor per tots aquells que hem treballat o col·laborat en algun d'aquests mitjans de comunicació. Josep Maria Cortada va recollir dues vegades el Premi Sant Martí que atorguen els periodistes cerdanyolencs, els dels mitjans públics i també els dels mitjans privats. La primera vegada va ser a títol individual l'any 2004 i la segona, el passat mes de febrer, com a primer director juntament amb Benjamín Daza de la ràdio local que enguany commemora el seu 25è aniversari. En Xaneta ha estat mestre de periodistes locals i amb els mitjans de comunicació d'arreu de l'Estat hi ha professionals que han après una part important de la professió al seu costat. Avui hem parlat amb moltes persones que han conegut a Josep Maria Cortada, al Xane per tots ells, i sense excepció l'han destacat sobretot com una bona persona, el millor al que pot aspirar un home. Tots l'han definit com una persona entranyable que mai tenia un no per ningú, un home senzill i discret. Els que van treballar amb ell podem dir també que va saber formar un equip. Les seves frases que més hem escoltat han estat vosaltres mateixos o a mi ja m'està bé, frases que no eren producte de la indiferència, sinó de la confiança en un equip que sabia que arribat el moment el tindria al seu costat, donant-li suport en els mals moments. Avui fem aquest programa tenyit per l'emoció i només voldríem tenir la serenor que en Xane ens va demostrar al llarg dels anys. Els sentiments també afecten la comunicació i avui marcaran les nostres veus en els pròxims minuts en què repassarem les notícies de la jornada. Destaca també que Cerdanyola Ràdio celebrarà un programa especial de record i homenatge a Josep Maria Cortada Xaneta quan acabi aquest programa informatiu. La ràdio continua. Temps pels titulars. Mort Josep Maria Cortada, Xaneta, referent de la comunicació a Cerdanyola els últims 40 anys. Cortada ha estat el primer director de la revista municipal Riusec, Cerdanyola Ràdio i el diari digital Cerdanyola.info. El Partit dels Socialistes reclama l'ampliació dels espais informatius a la revista municipal Riusec, als grups de l'oposició i també a les formacions extraconsistorials. El grup socialista indica que vol generar una visió més plural de l'actualitat política incrementant la qualitat democràtica dels mitjans municipals. El Partit Popular vol que hi hagi responsabilitats polítiques per les presumptes negligències que s'hagin pogut produir a l'abocador de Can Planes. El grup popular presentarà al ple una moció que demana la constitució d'una comissió política i tècnica que estudiï aquestes responsabilitats. 16 entitats de Cerdanyola rebran aquesta tarda un dels premis de la Festa de l'Esport de Cerdanyola. El Premi Robert Oliva, per la seva banda, recaurà en Alfons Alonso i commemora del Club Gimnàstica Rítmica i Joaquín López, primer president del Cerdanyola del Vallès Futbol Club, en reconeixement a la seva trajectòria esportiva. El 13 de juliol, mullat per l'esclerosi múltiple. Gràcies al teu suport millorarem la qualitat de vida dels més de 6.000 afectats d'esclerosi múltiple que hi ha a Catalunya. Acosta't a la piscina més propera i fes el teu donatiu o compra qualsevol dels productes del Mullat. 600 piscines t'esperen. A més, aquest any, a les 12 del migdia, volem batre el rècord de persones que es tiren simultàniament a la piscina per una causa solidària. Amb molt poc podem fer molt. El 13 de juliol, mulla't tu també per l'esclerosi múltiple. Mullat per l'esclerosi múltiple. Temps de notícies. Abordem la pàgina política del nostre informatiu, però la casualitat ha fet que coincideixi també una referència als mitjans de comunicació municipals. El Partit dels Socialistes de Catalunya presentarà una moció al ple de l'Ajuntament de juny per reclamar que s'ampliï l'espai per als grups polítics en la revista municipal Riusec. La proposta socialista reclama que la participació s'extengui també als partits que es van presentar a les passades eleccions municipals i que no van aconseguir representació consistorial. El Partit dels Socialistes demanarà al ple municipal de dijous que cada un dels grups polítics de l'oposició disposi en la revista Riu Sec d'una plana de lliure utilització on poder incloure la informació que creguin oportuna relacionada amb la ciutat. La segona proposta d'acord de la moció reclama que s'habiliti un espai per la participació política de forma rotativa i periòdica i amb criteris d'actualitat informativa als partits polítics que van concórrer a les darreres eleccions municipals però que no van obtenir representació al consistori, és a dir, Esquerra Republicana de Catalunya, Participació Activa i Social, Gent per Bellaterra, Ciutadans, Partida de la Ciutadania i els Verds, Opció Verda. El grup socialista argumenta la seva reclamació per entendre la participació com a un procés fonamentat en la pràctica i l'emprenentatge conjunt dels diversos agents institucionals i socials que intervenen i considera que cal consolidar estratègies col·lectives, espais de relació i una nova cultura de la participació social i política de la ciutadania en els afers comuns de Cerdanyola. Els regidors del Partit dels Socialistes creuen que ha arribat el moment d'ampliar les opcions de comunicació en els mitjans municipals i donar cabuda d'una manera més àmplia i també consensuada als grups de l'oposició i als que van presentar-se a les passades eleccions municipals i no van aconseguir representació però que tenen implantació a la ciutat. Segons el PSC, aquesta nova actitud informativa permetria generar una visió més plural de l'actualitat política, incrementant la qualitat democràtica dels mitjans municipals, ja que la revista Riu Sec només projecta l'activitat política i ciutadana des de l'òptica dels grups polítics que conformen l'equip de govern municipal. El Partit Popular presentarà una moció en el ple municipal de juny en la que demana la constitució d'una comissió política i tècnica que elabori un informe que determini les responsabilitats polítiques derivades de les presumptes negligències que s'hagin pogut produir a l'abocador de Camplanes. Els populars presentaran dues mocions més. En una d'elles demanaran que el futur centre esportiu, l'escola Bressol i el col·legi de primària de la zona del Riu Sec portin el nom del barri La Farigola i també proposen dedicar un carrer o plaça de Cerdanyola a les víctimes del terrorisme. Segons el Partit Popular, al llarg del temps s'han produït moltes irregularitats al voltant de l'abocador de Camplanes. Antoni González, portaveu dels Populars, explica que el seu grup proposa la creació d'una comissió política i tècnica que s'encarregui d'investigar tot allò relacionat amb l'abocador de Camplanes i posa com a exemple algunes preguntes a les que aquesta comissió hauria de respondre. Entonces, queremos saber qué ha ocurrido con los vertederos en el centro nacional, en especial de Camplanes, como ya he dicho. Queremos saber qué contrapartidas, si es que las ha habido, obtuvo el Ayuntamiento de Cerdanyola utilizando el vertedero de Camplanes. Queremos saber por qué los residuos de Camplanes de fundición de aluminio no se han realizado en forma de capas, sino que se han ido acumulando en la parte sur del vertedero. Queremos saber por qué no se haya sellado correctamente el vertedero de Camplanes. González recorda que l'abocador està dins de l'àmbit territorial del pla parcial del centre direccional i, segons els informes emesos pel Centre Tecnològic de Manresa, no és aconsellable la construcció d'habitatges, ja que els residus de fundició de sals d'alumini no s'han realitzat per capes, sinó que s'han anat acumulant a la part sud. La moció que presentarà el Partit Popular en el ple de demà dijous repassa els fets més destacats de la història de l'abocador i es pregunta si s'ha complert escrupulosament tot l'establert per la Junta de Residus. En su día, cuando la Junta de Residus autorizó a la entidad metropolitana de servicios hidráulicos y tratamiento de residuos el verter productos industriales en vertedero de Camplanes, en principio estaba previsto, eran 10.000 las toneladas previstas y era lo que recoge en la documentación. Entonces también queremos saber si se ha superado esta cantidad, si hay mucho más de 10.000 toneladas. En principio también se permitió que los residuos de las fundiciones de aluminio fueran únicamente y exclusiva de tres empresas, Agma, Intal y Alcasa, todo esto lo tenéis aquí. Si se han vertido, si ahí han vertido otras empresas. Antonio González recorda que hi ha una denúncia a la Fiscalia i que l'empresa IDOM està elaborant un informe en el que es determinarà com s'ha de fer la restauració de l'abocador. Però pel portaveu del PP es necessiten respostes i per aquest motiu demanen la constitució d'una comissió. Encargada de conocer la verdad de todo lo que ha pasado a lo largo de la época democrática en el centro direccional, en especial referencia a los vertederos y dentro de los vertederos al vertedero de Camplanes. Per al portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de Cerdanyola, si hi ha hagut negligències, s'han de pagar les conseqüències. Si ha habido negligencias, pues alguien tiene que responder de esas negligencias. En estos momentos todo el mundo sabe lo que hay en el centro adicional, ¿no? Todo el mundo sabemos. Pero que ahí hay un gran... Ahí se ha dañado el medio. Se ha dañado el medio. Y se ha dañado el medio. Y por lo historial que hay, todos sabemos que no se han cumplido las prescripciones que ha habido. Por lo tanto, y también quiero saber por qué en un ayuntamiento, por decir algo, cuando la Generalitat o la MSHTR, pues pide al ayuntamiento el verter los residuos, no creo que sea gratuito, al menos políticamente, no sé. Y si es gratuito, pues no tendría mucho sentido tampoco, ¿no? El grup polític popular també presentarà una moció en la que demanen sotmetre a la Comissió del Nomenclàtor la proposta de dedicar un carrer o plaça de Cerdanyola a les víctimes del terrorisme. A més, els populars demanen que les instal·lacions esportives i el col·legi de primària que s'han de construir al barri recentment batejat com la Farigola portin aquest nom de la Farigola. Un grup de ciutadans i entitats socials i polítiques de la nostra ciutat que el passat dia 6 de juny van realitzar una xerrada informativa sobre precisament l'abocador de Campanes, han emès un comunicat en el que denuncien un intent de silenciar informació sobre aquesta qüestió, intent que qualifiquen de vergonyós. Segons aquest comunicat, que firmen Albert Lázaro, Salvador Segarra, Els Verds, Via Verda, Participació Activa i Social, Maulets, les Joventuts d'Esquerra, la pròpia Esquerra Republicana i Vallès Net, es va concedir a Salvador Segarra, una de les persones que convocaven l'acte, el permís per realitzar aquesta activitat al centre parroquial Sant Martí de Cerdanyola. Però el dimarts dia 3, Salvador Segarra, segons aquest comunicat, va rebre una trucada del bisbe de Terrassa comunicant-li que es veien obligats a no deixar fer ús de la sala del centre parroquial per realitzar l'acte degut a fortes pressions que havia rebut de l'alcalde de la ciutat, Antoni Morral. El dimecres dia 4, els convocants, afirma el comunicat, preparen un manifest conjunt per donar a conèixer els fets a la ciutadania, però dijous, el ponent de Santiago Vilanova de la xerrada rep la trucada de l'alcalde oferint una sala a l'Ateneu si el bisbe els nega l'autorització d'utilitzar el centre parroquial. Simultàniament, segons aquest comunicat, Salvador Segarra rep del bisbat l'autorització per fer l'acte que se celebra tal i com estava previst. Segons el comunicat, es tractava d'un acte informatiu sobre un tema que afecta la salut i el medi ambient de la població fonamentat amb dades científiques i objectives i que el govern municipal reiteradament afirmen tracta d'amagar als ciutadans i ciutadanes. Segons s'indica en aquest comunicat, en aquesta nota, es vol denunciar davant del poble de Cerdanyola una inconcebible pressió freta pel màxim representant polític del municipi que afirmen recorda actuacions d'èpoques franquistes que consideraven superades. Temps de notícies. Arriba al final aquest temps de notícies, un informatiu molt especial pels treballadors de Cerdanyola Ràdio. Recordem que tot seguit, després d'una breu pausa, us oferirem un programa especial de recordatori al que va ser durant molts anys el director d'aquesta emissora, Josep Maria Cortada, en Xaneta, que mor aquest matí. Molt bona tarda. Cerdanyola Ràdio. 25 anys al servei de la ciutat. Cerdanyola Ràdio us ha acompanyat al llarg d'aquests últims 25 anys. Celebrem enguany el 25è aniversari de la creació d'aquesta emissora municipal. Al llarg d'aquestes dues dècades i mitja hem anat desgranant l'actualitat informativa de la ciutat, us hem anat comentant les qüestions més importants que han passat a la nostra ciutat i ha estat la veu de bona part dels cerdanyolencs, de tots aquells que han volgut dir alguna cosa, que han volgut expressar les seves opinions o sentiments. I això és tot possible gràcies als treballadors i als col·laboradors que ha tingut Cerdanyola Ràdio al llarg de tots aquests anys. Entre aquests treballadors i col·laboradors, molt especialment una persona, Josep Maria Cortada, en Xaneta. En Xane ha mort aquest matí i nosaltres no podíem fer menys que, com a mínim, recordar el seu bagatge professional, la seva importància en la vida comunicativa de Cerdanyola, però també en la vida social i cultural. Ho farem al llarg dels pròxims minuts, en què escoltarem algunes valoracions de responsables polítics, de personatges del món de la cultura i de referents de la vida comunicativa de Cerdanyola. També escoltarem les seves pròpies reflexions i les primeres paraules que es van sentir en aquesta emissora municipal, en Cerdanyola Ràdio, quan es deia Antena Directa, quan naixia el 1983 i quan tenia aquest indicatiu. Conecta directamente con tu radio. Antena Directa. Emisora municipal Cerdanyola-Ripollet, 102,6 megaciclos. FM. Josep Maria Cortada i Miró ha estat referent del món de la comunicació local a Cerdanyola al llarg dels últims 40 anys. Ha estat el director que va fundar els tres mitjans de comunicació municipals. Primer, la revista Riusec, després Cerdanyola Ràdio i, posteriorment, Cerdanyola.info. La ràdio local i el diari digital realitzem avui especials espais d'homenatge al seu primer director. L'emissora ofereix aquest programa especial que es repetirà també a 7:45 de la tarda, en què farem un recorregut per la trajectòria professional de Josep Maria Cortada, mentre que al diari digital li dedicarem l'espai del reportatge a partir d'aquesta tarda amb la participació de diversos representants del món social, cultural i polític de la ciutat. Josep Maria Cortada i Miró va néixer el 20 de desembre de 1949 a Menàrguens, població de Lleida. Va començar a estudiar al seminari de la Seu d'Urgell i es va traslladar posteriorment a Sant Cugat per completar la seva formació amb estudis de teologia. Ho feia acompanyat d'un seguit de persones que van tenir un important paper en els canvis que van tenir lloc a Cerdanyola als anys 70 i que als quals va donar suport l'església de la nostra ciutat. A Cerdanyola, en Xaneta es va arrelar el 1972. A la Universitat Autònoma de Barcelona va ser integrant d'una de les primeres promocions que va tenir la Facultat de Ciències de la Informació i va compartir aula amb altres periodistes que van participar en la transformació de la revista de Cerdanyola, una publicació que va ser el primer mitjà de comunicació cerdanyolenc crític i que va incorporar informació de denúncia. Va incorporar-se al primer Ajuntament Democràtic de la Transició de Cerdanyola el 1981. Va ser aleshores el màxim responsable del Servei de Comunicació fins l'any 2003, en què va ser cessat del seu càrrec i va ser el primer director dels tres mitjans que encara continuen. La revista Riusec, que va néixer el gener de 1981, l'emissora municipal Cerdanyola Ràdio, que va néixer el 1983 i en aquells primers anys amb el nom d'Antena Directa i mancomunada amb el municipi de Ripollet, i el diari digital Cerdanyola.info, que va néixer l'any 2002. Josep Maria Cortada Xaneta va ser el primer director de la ràdio i, per tant, una de les primeres veus que es van sentir quan naixia aquesta emissora el 1983. En aquell primer moment, Xaneta destacava que la ràdio havia de ser una emissora de servei públic per a tot el municipi. Bon dia, radioients. Jo només volia dir dues coses de les emissores municipals, i entre les que s'hi enquadra l'Antena Directa, que és l'emissora municipal mancomunada de dues poblacions, Cerdanyola i Ripollet. El primer punt d'això seria el que les emissores municipals pretenen ser unes emissores de servei públic. Això vol dir, ni més ni menys, posant-ho en comparació, que serien les ràdios nacionals de les diferents localitats on les quals hi estan. Això vol dir, simplement, que estan al servei de tot el municipi, no solament de govern del municipi, sinó de tot el municipi. Aquesta seria la primera part. I la segona part és de que són emissores locals, i això vol dir que la pretensió de fons de totes aquestes emissores, amb les altres que també són de caire local, però que diria que especialment d'aquestes, és la potenciació de tots aquells aspectes de la vida local que fan que la gent que viu a una determinada localitat adquireixi una consciència de poble. Antena Directa, emisora municipal 102.6 FM. Josep Maria Cortada participava el passat 23 d'abril a l'especial de commemoració dels 25 anys de la creació de la ràdio local de Cerdanyola. Cortada destacava en aquell moment que la ràdio naixia més de la part de la societat civil que no pas de l'administració pública, i per això s'hi combinaven en el naixement de la ràdio local el treball d'un equip de professional i els espais elaborats per les entitats. Antena Directa, destacava Josep Maria Cortada, va néixer per ser plural. Sempre surt el tema de la pluralitat, però jo crec que hi havia el tema que abans estàvem discutint, el reflex de la societat. El mitjà que hi havia en aquell moment, que era el Riu Sec i mitjà escrit, efectivament sortia de l'Ajuntament i, per tant, era una qüestió diferent. La ràdio era més de la societat civil que no de la, de l'administració pública. Pretenia ser això. I per això aquesta filosofia reflexava fins i tot en alguns aspectes de la programació, com era doncs, que hi havia entitats que feien, tenien els seus espais, els seus programes, deien el que volien i tal, i després hi havia una base, una estructura mínima que estava portada pels professionals de la, que treballaven a la ràdio, treballaven entre cometes, i que bueno, havia de reflexar tot aquesta, més aquesta societat civil, que no només la societat administrativa. Josep Maria Cortada es mostrava segur que la comunicació 25 anys després estava pitjor que en el moment del naixement de la ràdio local, perquè la informació s'ha anat uniformitzant, però tot i que hi hagi més, no és més lliure. Estem pitjor que fa 25 anys, perquè la evolució, no solament a àmbit local, que es fa més difícil de comunicar, sinó a àmbit general, ha anat cap a la uniformitat informativa. Tu veus només les notícies que a grans nivells volen que veguis. Totes les altres no existeixen. A veure, me sembla que m'ha explicat. És a dir, si t'enteres que hi ha una guerra no sé on, perquè amb un soldat o amb un periodista no sé què, o amb un d'allòs, amb algú que afecte a la teva col·lectivitat estatal, li ha passat alguna cosa. Si no, no existeix. Hi ha molta més quantitat d'informació, la qual no vol dir que sigui més variada, ni més diferenciada, ni més lliure. Josep Maria Cortada en destacava que 25 anys després de la creació de Cerdanyola Ràdio s'havia produït un retrocés en el món de la comunicació i reclamava que els professionals mantinguin una actitud crítica. Jo durant el meu temps em vaig barallar moltes vegades, encara que no us ho semblés, però jo penso que sí que hi ha hagut un cert, hi ha un cert retrocés. La perspectiva de que donar la veu a la gent no es dona només perquè vagi a votar, sinó que es dona perquè digui, perquè faci i tal, cada cop menys la política la contempla. I això ho podem veure, no per lo de la ràdio només, sinó en quantitat d'altres coses que van passant pel món i que van passant a casa nostra. De fet, es tendeix a... I s'ha d'estar molt al paix. I els professionals han de fotre canya. A Cerdanyola, com ara, mai hi ha hagut tants mitjans de comunicació local. Posa tots, eh? Gratuïts, l'info, tot el que vulguis i tal. Faig una pregunta perquè tu hauràs anat a moltes rodes de premsa. Quantes preguntes sobre un tema transcendent del poble es fan en una roda de premsa? Genet ha estat referent del món de la comunicació a la nostra ciutat. Prova d'això és que l'any 2004 Josep Maria Cortada era guardonat amb el Premi Sant Martí que atorguen els periodistes locals en reconeixement a la tasca en pro de la comunicació a Cerdanyola. En Genet recollia el guardó a l'envelat de les festes de la tardor d'aquell any i dedicava el seu premi a tothom que ha fet possible que la informació local sigui un senyal d'identitat de la població i una forma d'entendre's entre veïns. Quatre anys després, el Premi Sant Martí d'enguany reconeixia la tasca de les persones que han fet possible l'emissora municipal al llarg de 25 anys, els centenars de temps tècnics, periodistes i col·laboradors que han elaborat ràdio a la nostra ciutat al llarg d'un quart de segle des dels inicis d'aquesta emissora amb el nom d'Antena Directa. Josep Maria Cortada recollia el premi amb Benjamín Daza com els dos primers directors de l'emissora i Xaneta destacava que 25 anys de ràdio han de servir per reflexionar sobre el futur d'aquesta emissora. Cerdanyola Ràdio, 88.7 FM. Al llarg d'aquest matí hem parlat amb personalitats del món de la cultura, del món de la comunicació i també de la política d'aquests últims 40 anys, perquè ens fessin una valoració de la figura de Josep Maria Cortada Chaneta. Tots ells han destacat que, sobretot, en Chane era una bona persona i també un gran professional. Escoltem algunes d'aquestes valoracions. L'alcalde de Cerdanyola, l'Antoni Morral, deia que avui a la nostra ciutat està de dol. En Chane assegura va ser una persona compromesa amb la ciutat, una persona molt activa i un periodista que va innovar i va portar pluralitat al món de la comunicació local. Cerdanyola avui està de dol. En Chane era una molt bona persona, una persona compromesa amb la ciutat des de que va venir, activa en el període doncs, de la transició a la democràcia, activa en tot el període, diguem-ne, de la democràcia a la ciutat, un periodista que va innovar i que va aportar la pluralitat en el periodisme local, una persona que ha deixat empremta a Cerdanyola. Antoni Morral també descriu en Josep Maria Cortada com una persona analista i observadora del seu entorn. Assegura que moltes de les iniciatives de la comunicació local que actualment són vigents porten el seu segell i a nivell personal el descriu com una persona que es feia estimar. Moltes de les iniciatives que avui estan vigents, diguem-ne, en el món doncs, de la comunicació local doncs, porten el seu segell. Per tant, Cerdanyola no té més que estar-ne agraït de la seva tasca doncs, professional i intel·lectual. El Chane, persona, què dir, no? Tots els que l'hem conegut, doncs, sembla que una persona entranyable, oberta, que es feia estimar, no? I, per tant, doncs, des d'aquesta perspectiva també humana, doncs, per tots els que l'hem conegut, doncs, és una pèrdua d'un amic, una pèrdua d'una persona, doncs, que s'ha fet estimar, no? De la seva banda, l'exalcalde de Cerdanyola, Celestino Sánchez, assegurava aquest matí que ha perdut un gran amic i també col·laborador. El descriu en Josep Maria Cortada com una gran persona, la qual recordarà tota la seva vida. Donar-li una abraçada, dir-li adeu, i que he perdut un gran amic i un gran col·laborador del temps que he estat. Però hem estat treballant junts. Una bona persona, que sembla mentida que persones així tinguin que patir per acabar després on t'ha acabat el Chane. I que, bueno, havent-hi tanta gent dolenta pel món que fa tant de mal, doncs visqui tants anys i sense desitjar la mort a ningú, doncs persones com el Chane havien de viure molt més per fer què és el que ha sabut fer el Chane. Para Celestino Sánchez, en Chane, com a professional, mai tenia un no. Sempre treballava per acontentar tothom, però per sobre de la vessant professional, en Celestino Sánchez es queda amb la seva vessant humana. Assegura que era una gran persona. La vessant humana és la que em quedarà, la que tinc gravada d'ell, més que la professional, perquè la professional pues, l'han viscuda tots dos junts, pràcticament, perquè hem estat moltes hores junts. I si no moltes hores, pues fent moltes coses de les que feien tant un com l'altre, que tenien molt a veure el que jo feia i el que feia ell. Però, en canvi, la vessant humana aquesta no l'oblidaré mai. També l'exalcaldessa de Cerdanyola, Cristina Real, ha volgut tenir paraules per en Chane. Assegura que era una persona extraordinària, que es caracteritzava per la seva modèstia i discreció. A més, era, segons Cristina Real, un excel·lent professional que sempre ha treballat pel bé de Cerdanyola. És un dia de tristesa, no por que se esperaba ya esta triste noticia, pues me ha impactado mucho esta mañana. Puedo decir de él que es una extraordinaria persona, ya sé que se dice siempre que una persona fallece, pero en este caso es una realidad. Era un excelente profesional, una persona discreta, una persona modesta, una persona que siempre le tenías al lado, una persona que también hizo mucho por Cerdanyola, que, como te decía al principio, nos conocimos desde ya la dictadura, es decir, que todo el trabajo que se hizo en favor de la población, el Chane siempre estaba. Montó la revista, luego montó la radio, montó el Riusec. Siempre ha trabajado por el bien de Cerdanyola y yo creo que es una persona que supongo que a todo el mundo que se le pregunte coincidiremos en lo mismo. Cristina Real ha destacat que molts mitjans de comunicació local són fills d'en Chan i ha deixat assegura petjada al municipi i Cerdanyola li deu molt. Prácticamente todo. Yo creo que empezó con Cerdanyola Radio, Cerdanyola Ripollet, me parece que se llamaba, que se hizo junto con los dos ayuntamientos, que primero ya montó aquella revista del pueblo donde, bueno, sirvió mucho para los inicios de la democracia y el final de la dictadura. Luego, pues la radio de Cerdanyola, que sus resultados ha dado, todo el tema del Riu Sec, y yo creo que, bueno, que su huella está y la dejará. Y Cerdanyola le debe mucho al Chanel. Josep Maria Cortada, en Xaneta, ha estat referent de la comunicació local i mestre de periodistes a Cerdanyola. Pepe Collado va estar amb ell a la revista de Cerdanyola als anys 70. Posteriorment va ser dels primers periodistes d'aquesta emissora de ràdio quan es deia Antena Directa i actualment treballa a la cadena COPE. Collado remarca que en Xaneta tenia molt clar que els periodistes han de ser professionals independents. La gran lliçó de Cortada va ser per Collado la defensa de la separació d'informació i política. Independents, no? Intentar que els periodistes siguin periodistes i que els polítics facin política, no? I que una cosa ha d'estar en un lloc i l'altra ha d'estar en un lloc, aquesta, en altre lloc. Aquesta és la seva gran lluita. I jo de les coses que hi ha après dels professionals, grans professionals amb els que he treballat, jo, una d'aquestes coses, el separar política, de separar informació, opinió d'informació, jo hi he après molt, vaig aprendre molt del Chane. Albert Puig, actualment a Catalunya Ràdio, es va iniciar professionalment en aquesta emissora. Sobre en Chanel remarca que donava una llibertat total per treballar, valorant la feina sense interferències. La figura del Chanel és clau una mica com aquella persona que està entremig de dos aigües, no? Acostumen a ser els que malauradament s'emporten moltes garrotades perquè estan entre dos aigües, els treballadors que reclamen i de l'altra banda dels polítics que no donen, no? I ell sempre ens havia defensat, jo crec que d'una manera molt clara, i el que a mi m'agradava més del Chan en aquest sentit era la llibertat que et donava per treballar. O sigui que et sabia molt valorar la teva feina, però que en cap moment es ficava en la manera de fer la teva feina. Sí que recordo que en el meu cas em va donar alguns consells, perquè, bueno, doncs com tots, quan comences amb això ets molt jovenet, hi ha algunes coses que no domines i que no controles, però sí que recordo que sempre tot eren bones paraules i que realment era persona de donar consells i no tant de doctrinar la gent per bona via de passar, no? La veu de José Luis Rodríguez s'ha escoltat a molts dels programes esportius d'aquesta emissora al llarg dels últims 25 anys. En Rodríguez destaca que en Chanel va saber imbuir a la gent a transformar el panorama comunicatiu local en una època on tot estava per fer, però defensa la seva vigència com a referent de la comunicació local. En aquellos tiempos nadie había pocos medios de comunicación locales, prácticamente ninguno, generalistas había muy pocos, pero él empezó a imbuir a la gente a intentar transformar la comunicación y lo logró. De hecho, que fue una de las emisoras pioneras de emisoras municipales en la comarca y en Cataluña, y fue, como he dicho antes, una referencia en la comunicación, y lo va a ser porque supo trasladar a las personas, a los oyentes, a los ciudadanos, el concepto de comunicación local, algo que hasta aquel momento no existía. L'actual director de Cerdanyola Ràdio, Rafael Umbreras, també va treballar molts anys amb Josep Maria Cortada a la revista municipal Riusec. L'Umbreras destaca a Chaneta com una persona entranyable, digna de destacar especialment la seva interès i capacitat de patiment durant tot el procés de la seva malaltia. L'Umbreras en remarca la seva vessant professional i que en Chane estava sempre obert a totes les propostes. Una vessant seva, de tots coneguda, és la seva vessant personal, una persona estimada per tothom. Crec que no pot haver-hi, o jo no conec a ningú que pugui dir res en contra del Chane des del punt de vista personal, tot el contrari, però és que després també té una vessant professional molt encomiable. És una persona que va arribar a Cerdanyola l'any 72, crec, i des d'aquell moment es va involucrar directament amb el món comunicatiu local, ja iniciant amb la revista de Cerdanyola, després a l'Ajuntament ha estat el creador del Riu Sec, el creador de l'emissora, ha impulsat sempre qualsevol iniciativa de l'àmbit comunicatiu a Cerdanyola, no només en l'àmbit de la comunicació, sinó també en tot allò que tenia a veure una mica amb la història recent de la ciutat, i mai ha posat problemes a qualsevol suggeriment, ho dic ara des del punt de vista professional, dels que treballàvem amb ell, quan li proposàvem qualsevol innovació, qualsevol cosa que podria millorar o reforçar l'àmbit comunicatiu institucional. El món de la comunicació local avui està de dol, no només els mitjans de comunicació municipal, sinó també la resta de mitjans. Des del Cerdanyola al Dia, la seva directora Gemma Moncho, que a més en el seu dia va ser periodista de Cerdanyola Ràdio, assegura que avui és un dia trist per a Cerdanyola. Com a persona, assegura que en Xan era una persona única, excepcional, excel·lent, senzilla i sobretot molt vital. Assegura també com a professional que va ser un gran defensor de la comunicació local i afirma que havia treballat molt per tenir uns mitjans periodístics líders a la ciutat. Avui és un dia molt trist i estem tots molt tocats, perquè el Josep Maria Cortada, el Xane, com tots el coneixíem, doncs era un gran defensor de la comunicació local, dels mitjans de comunicació de proximitat, i havia treballat molt, doncs, perquè tant per la ràdio com pel Riu Sec, com també des de la comunicació, des dels mitjans de comunicació privats, doncs per poder tenir uns mitjans líders de Cerdanyola a l'hora d'informar, a l'hora de crear opinió i a l'hora de convertir-se també en uns agents socials més de la ciutat, com poden ser les entitats o com poden ser qualsevol tipus de moviment associatiu. També ha estat una mala notícia la mort d'en Josep Maria Cortada per al director del Tot Cerdanyola, Joan Sánchez. Assegura que en Xane va ser la figura paternal de tots els periodistes de Cerdanyola i destaca la seva gran tasca periodística a la ciutat. Home, és una molt mala notícia per a tota la gent que el coneix i que l'estima i que l'estimava. I molt mala notícia també per la nostra professió, perquè la figura del Xane no hi ha dubte que serà sempre recordada, doncs, com una mica la figura paternal de tots els periodistes que treballem a Cerdanyola i que ens dediquem a la informació local. Una persona que va fer una gran tasca impulsant els mitjans de comunicació municipals, que va participar en altres iniciatives i sobretot que sempre va animar i ajudar a totes les iniciatives comunicatives que hi ha hagut a la ciutat. A nivell personal, doncs, també destaca això, no? Que en el Xane sempre va trobar un suport, tant quan tenia responsabilitats en comunicació a l'Ajuntament com posteriorment, doncs, com a amic. També tots els que fan el diari La Fonsa Vallès han lamentat públicament la mort d'en Xaneta. Josep Maria Expósito, redactor d'aquest diari, assegura ha mostrat el seu condol als familiars i amics i ha volgut reconèixer públicament la tasca com a pioner dels projectes periodístics més importants de la ciutat. Doncs bé, dir-vos que tots els que fem La Fonsa Vallès, doncs, lamentem profundament la pèrdua d'en Xaneta i volem expressar el nostre condol i suport a la família i a tots aquells, doncs, que el vareu conèixer ben a prop i que plegats, doncs, vau fer possible i feu possible a dia d'avui la ràdio, l'Info i el Riu Sec. I res, des d'aquí el nostre reconeixement, doncs, al pioner dels projectes periodístics més importants de la ciutat. Però com hem comentat, Josep Maria Cortada va ser també referent en altres àmbits de la nostra ciutat, va formar part de la Comissió del Nomenclàtor o de la Comissió del Centenari de l'Església de Sant Martí o d'Homenatge a mossèn Rossell, entre molts altres àmbits. En ells va col·laborar amb personalitats del món de la cultura de la nostra ciutat, com en Miquel Sánchez, que destaca amb Josep Maria Cortada com una persona entranyable, humil, amable i també com a professional, amb una persona molt competent. Sánchez recorda la seva arribada a Cerdanyola i el seu paper a la revista de Cerdanyola. Sé que és un tòpic anar a paraules com entranyable, però és que és així, eh? El recordo quan va venir de Lleida, aquí a Cerdanyola, que havien estudiat a la Facultat de Teologia, un equip de bastant joves tots ells, i ell es va afincar aquí al poble i es va ingressar juntament amb quatre més d'aquí del poble a el que era la revista de Cerdanyola i vam fer un equip molt maco de gent jove interessada per aquestes qüestions locals, de la informació, del periodisme i tal, i des de sempre, a vegades passaves mesos i mesos sense veure'ls, però hi havia una comunitat especial perquè era una persona molt humilde, molt amable, però molt competent amb la seva feina. Jaume Costa el recorda com una persona amb grans idees i grans mires i, sobretot, com una gran persona. Afirma que mai tenia un no. Trobant-se, com ja tots sabíem, que hi havia poca esperança, pues no tenia un no. A través d'e-mails encara, vull dir, doncs ens anava passant idees de coses que es podien fer. Per un segle de xerrades que es volien preparar, vull dir que fins l'últim moment va estar lluitant. Jo recordo una frase que es trobaven tres amics, i potser no sé si és molt adient dir-la, però ell deia que hi havia tres persones que estaven, diguem-ne, mèdicament desheredades, però que eren els irreductibles. I això, vull dir, ho significava molt, volent dir que ells era coneixedor de... però que estava disposat a lluitar fins l'últim moment. Això crec que és importantíssim. Poques persones tenen aquest carisma. Albert Lázaro va col·laborar molt amb Josep Maria Cortada durant molts anys, tant a la revista de Cerdanyola com a la revista Riusec. Afirma que sempre posava per davant l'interès de la ciutat per damunt dels interessos polítics. Afirma també que va sentir molta pena quan el van fer fora del seu càrrec ara fa 5 anys i indica textualment el van enviar al quarto de les rates. Un home que l'interès ciutadà estava per sobre de els partits polítics i feien política, perquè tots ho fan de política. Feien política de ciutadà. Jo vaig sentir molta pena quan van canviar l'últim consistori. Aquest consistori van treure del seu càrrec per posar-lo allà on deia el quarto de les rates. Segurament que aquest bon senyor s'hi va fer aquest favor. Demà estaran a primera fila. Hem sentit al llarg dels últims minuts aquesta banda sonora de la ràdio local amb els diferents indicatius que ha tingut la nostra emissora i amb les diferents freqüències que ha ocupat el dial del sintonitzador. Hem també escoltat algunes de les paraules de reflexió de Josep Maria Cortada sobre el món de la comunicació al llarg d'aquests últims 25 anys i les valoracions que han realitzat personalitats del món de la cultura, la comunicació i la política a la nostra ciutat. Ara volem també sentir l'entrevista que realitzaven els nostres companys Xavier Casas i Manuel Ibarro al programa Campi qui pugui amb el propi Josep Maria Cortada per escoltar de primera mà el seu testimoni, les seves reflexions. Era en l'espai Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Com? Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Jo sóc el Xaneta, Josep Maria Cortada, però bueno, com que quan vaig vindre a viure a Cerdanyola no, ningú em coneixia, però Josep Maria Cortada era el Xane, doncs pues, segueixo sent el Xane. Vaig vindre a viure a Cerdanyola l'any 1972 i bueno, ara aquest any fa 58 anys, però tant ja en fa uns quants. A Cerdanyola llavors no era una cosa petita, era una ciutat relativament gran, però 20.000 habitants. O sigui, no. Jo tinc el record de la primera nit a Cerdanyola. de la primera nit, que efectivament vindré a viure. Abans ja hi venia a fer coses i a casina i tal, però llavors el meu centre era un altre, no? Estava a Sant Cugat i aquestes coses. La primera nit va ser una nit deambular per Cerdanyola. Era allò, la sensació d'una soledat profunda i de, bueno, d'intentar contemplar la ciutat allò de nit sense tenir res que fer. I aquest és un record encara intens per mi. Bueno, col·laborava a la revista de Cerdanyola, fèiem cine al Casal, Cinefòrum, diu, fèiem tot, no? Des de passar la pel·lícula fins a portar la màquina, fins a fer el fòrum, bueno, de tot, no? D'aquests dos, el record segur més important va ser quan vam passar l'Acorazado Potemkin, una revista, una pel·lícula d'aquestes absolutament revolucionària, que em sembla que al Casal hi havia més policia social que no pas gent normal que venia a veure la pel·lícula, però bueno, ens en vam sortir, no va passar res especial. El cine i la revista, dos punts, allò molt, bueno, eren dues activitats extres que feia mentre estava en aquells moments estudiant. Bueno, va arribar un moment, bueno, abans jo havia estat fent de cap de premsa a Barcelona d'una cosa que es diu Educació Permanent dels Treballadors, i després va haver un concurs per entrar a treballar a l'Ajuntament de mitja jornada, perquè havien començat a fer una mena de butlletí, però van fer un amb fotocòpies, una cosa allò, que jo el tinc encara, però una cosa allò impresentable, infumable, que en diríem ara, no? I, bueno, vam presentar un projecte de butlletí, més o menys, i vam començar a fer això. És a dir, que d'alguna manera no deixava de ser una continuïtat de la revista, que es va tancar l'any 76. Bueno, es va xapar l'any 76 i va desaparèixer. I llavors es va començar a fer una mena de butlletí que després va convertir una mica en el Rossec. Aquesta va ser la primera acció periodística a Cerdanyola, amb una mena de contracte estrany, però, bueno, dels que es feien a llavors. I treballava als dos llocs, no? A Barcelona i aquí. I algú deia que cobrava dos ous, quan la veritat és que cobrava dos mitjos ous dolents, però bueno. Després va arribar el temps de les ràdios i, bueno, ens vam muntar el carro dels ràdios, en la qual estem ara, bueno, molt modificada de com vam començar. I després va començar l'era digital i vam muntar un diari digital, l'Il Cerdanyola Info, i, bueno, vam anar fent coses d'aquestes. És que en aquell moment la ràdio era una mena de, jo crec que va començar com una mena de llavor, d'on sortien moltes idees i moltes parides i tal i qual, i algunes, doncs, a la millor naixien, d'altres a la millor, doncs, no, com sempre passa, no? Jo com a bon pagès sé que quan sembres, doncs, de vegades hi ha llavors que germinen i que creixen, n'hi ha d'altres que no en fotem ni res. Diferents batalletes, ja que som avis, allò, expliquem batalletes. Home, n'hi ha algunes, una de bastant interessant, és la guerra que vam tindre en la Generalitat perquè ens volia tancar la ràdio. Aquesta va estar bé, va ser una cosa que hi havia quatre ràdios que volia tancar, la de Balaguer, la de Valls, la de Cerdanyola, i no sé si n'hi havia alguna altra. I, bueno, va haver allò, això en ple estiu, i, bueno, va haver arribat un moment que per poc posant, diu, la policia local davant dels Mossos d'Esquadra, davant de la ràdio, per a veure qui podia més, no? Però, bueno, al final la cosa vam anar a jutjats i tal i qual, i al final vam aconseguir que no es tanqués. Que es tanqués una nit, que ja tancàvem a la nit, i un demà vam canviar de nom, perquè vam passar de ser Antena Directa a Cerdanyola Ràdio i ja està. I es va acabar la història. Però, bueno, van ser moments de tensió. Una altra anècdota que a mi va ser, ho farem allò per veure els diferents punts d'intersecció en la ràdio, no? Hi va haver un temps que hi havia un regidor que sempre abans dels informatius de migdia apareixia per la ràdio i preguntava, avui què hi ha a l'informatiu? Bueno, i la gent que feia informatius m'ho va dir, i dic, hòstia, això no pot ser. Bueno, vaig trobar el regidor i li vaig dir, escolta, si vols ser tu el director de la ràdio, et vols enterar que hi ha els informatius abans, no tens cap problema, et poses de director de la ràdio i jo ho deixo, no tinc cap interès especial en ser jo el director de la ràdio i tal, i així no vagis a preguntar abans que hi ha els informatius. I bueno, la cosa es va acabar. I no ho sé, alguna altra, bueno, una altra de sonada, que algú sí que pot dir que va ser sonada, va ser lo de la... Em recordo sempre dels 5 anys, no?, de la Polla Records, perquè em recordo per diverses coses, no solament per la Polla Records, sinó perquè aquell dia va néixer ma filla i jo no hi vull estar. Bueno, jo diria que, a part d'altres històries més, però jo aquestes sí que les tinc allà una mica més elevades, no? Home, Cerdanyola, jo penso que... Però Cerdanyola, en aquells moments, en els moments en què jo vaig arribar aquí, hi havia un moviment social, bàsicament, sociocultural, una mica barrejat, molt intens, molt fort. Estàvem a les acaballes del franquisme i, per lo tant, des del punt de vista sindical, des del punt de vista polític i des del punt de vista del carrer, doncs, bueno, es notava tensió, i la gent que més o menys, encara que fos poc o encara que fos desorganitzadament, ens moíem, jo sé que vigilaven casa nostra, i jo sé que hi ha hagut nits que he arribat a la cantonada del pis on vivia i tornava a marxar a buscar un altre pis per dormir, perquè hi havia el cotxe que hi havia. Llavors eren uns moments, bueno, des dels tancaments a l'església, que això s'ha recordat últimament, arreu de lo del Rossell, fins a, bueno, fins a les manifestacions al carrer i la Guàrdia Civil amb les culates del mosquetón dissolvent la gent. I la Cerdanyola actual és una Cerdanyola que ja no dic que no es mogui, però es mou amb uns altres nivells, s'ha universalitzat més. Jo crec que també s'ha, per dir alguna cosa, ha perdut un cert nivell de consciència social en aquest nivell. No ho parlo des del punt de vista... Potser jo diria fins i tot a tots nivells, no? Perquè la gent es mou molt menys per aquestes coses i la gent està molt més a casa seva, és molt més còmode. Sociològicament ha canviat molt, Cerdanyola. Ha passat de ser una ciutat eminentment treballadora, clarament diferenciades el que eren les classes treballadores i de lluita social i el que eren els propietaris i els empleadors, com Uralita, Meller, Aicar, Escondel. Ha ser, no ho sé, una classe mitja alta pels preus dels habitacles, i per tant sociològicament molt més estabilitzada i molt més, allò, diríem, acomodada, en tots els sentits de la paraula. Un músic. A Lluís Llà. Una ciutat. Lleida. Menàrguens. No, Menàrguens és un poble. Lleida. En aquests moments, Lleida. He pensat automàticament. Una pel·lícula. 2001, una odissea de l'espècie. Una cançó. No ho sé, Campanades a mort. Una platja, Cambrils. Un poema. Un del Martí Pol. A mi l'època que més m'ha agradat sempre és la època de l'Oest. Un país. França. Un llibre. El niño del pijama de Riot. Un personatge. Einstein. Un somni. Un somni per mi. Un somni. Un somni que voldria fer. Un somni. Viatjar per l'espai. Una olor, un aroma. L'olor de la terra quan es mulla, quan plou, quan fa una tronada. Un record de la infància. Quan vaig sortir de casa als 10 anys. Un record de joventut. Jo diria que l'entrada a la universitat. Un neguit. Em neguiteja molt la falta de, moltes vegades, la falta de coherència i de pensar en les conseqüències dels teus actes. Una beguda? Home, per mi una beguda, el vi negre. Un menjar. Jo disfruto, per exemple, amb la paella, no? Però una paella ben feta, no? Aquestes paelles de paellador. Aquest dissabte em vaig fotre una bona paella feta per una amiga que coneixem tots. Un color. El verd. Una flor. La rosa. Un lloc perdut. Perdut, què perdut? Vol dir? El que dir. Home, jo crec de que Cerdanyola va com el riu, no? És a dir, va corrent endavant, potser sense masses canalitzacions, diríem, no? Va tirant avall, baixa com l'aigua, sense masses controls i potser tampoc sense saber massa en aquests moments cap a on anem. Home, jo crec que a Cerdanyola bàsicament li falta un objectiu clar i concret. que tingui en compte la situació geoestratègica en la qual està i que tingui més en compte el passat, el futur més llunyà que el de mig plaç. Home, en aquests moments jo crec que hi ha elements o coses que l'identifiquen, però com a col·lectiu jo crec que té poca identitat. El que passa és que com a col·lectiu i com a entitat global, com a població, no el té. Per mi no el té. I algunes zones potser sí, no? Però com a... no deixa de ser una ciutat que ni tan sols té un centre definit, així com d'altres tenen un centre definit, i en canvi té molt barri, algun dels quals ha anat, sembla que sí que va agafar una certa identitat, però d'altres que no l'agafen ni boi, abans que hauran que la tingui. A veure, el món l'estem fent nosaltres cada dia, encara que ell té una vida pròpia, m'explicaré. És a dir, no sé, jo per la relació personal que he tingut amb la Terra, difícilment serem capaços de matar el món. El món, si ens referim a això, si ens referim a la Terra. Si parlem de més cap allà, ja ni som una puta merdeta, no? En relació al món. I nosaltres som una formiga en comparació a nosaltres mateixos. No? Perquè la Terra té vida per si mateixa. Encara que l'agredim, com l'estem agredint, ella se'n sortirà, ens pelarà a nosaltres abans, però ja hi tornarà. Així el veig al món. Lo qual no vol dir, això no vol dir que no haguem de no agredir-lo, m'explico, però... se n'ha sortit d'altres pitjors. Xane, un record per a algú? Per a algú. Per algú com... Home, en aquests moments crec que el record és per a mi. Sí. Molt bé. Doncs, Xane, t'ho agraeixo molt que hagis estat al Gent de Cerdanyola. Gràcies. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Aquest que acabeu de sentir era Josep Maria Cortada, en Xaneta. El seu testimoni, les seves reflexions, les seves impressions sobre Cerdanyola i sobre el món de la comunicació on tanta petjada ha deixat. Un home que tothom amb qui hem parlat avui i que ha glossat la seva figura l'ha destacat com una bona persona i com a professional, competent i fidel als seus principis. El trobarem a faltar. El seu comiat, el seu acte de comiat, serà demà al matí a les 9:45 hores al tanatori de Collserola. Descansi en pau, Josep Maria Cortada Enxaneta, des de Cerdanyola Ràdio, tots aquells treballadors i col·laboradors que l'hem acompanyat al llarg dels últims 25 anys, sempre el recordarem. Molt bona tarda.